हम सर फिर बिगड़े हुए नवाब है, पढ़ लो हमें हम तो कुल किताब है, हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। अंतागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया।